złotych i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 września, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rodziny zabitych izraelskich zakładników domagają się porozumienia z Hamasem. Patriotyzm jest obowiązkiem i przywilejem, mówi szef MON-u podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. To już naprawdę ostatnie godziny wakacji. Jutro wraca szkoła. Rodziny zakładników, których ciała odkryto w Strefie Gazy, wzywają do strajku i domagają się od izraelskiego rządu zawarcia porozumienia z Hamasem. Wzywamy społeczeństwo, aby przyłączyło się do demonstracji w celu całkowitego wstrzymania działań w kraju i osiągnięcia natychmiastowego porozumienia w sprawie uwolnienia nadal przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników, zaapelowała organizacja Forum Zakładników i Zaginionych Rodzin. Ciała 6 zakładników odnaleziono wczoraj w tunelu w rejonie Rafah. Wojsko izraelskie twierdzi, że zakładnicy zostali zabici na krótko przed odkryciem tunelu, w którym byli przetrzymywani. Karmit Itzhaki, ciotka jednej z zabitych, podkreślała, że osiągnięcie porozumienia pozwoli uniknąć ogromnego cierpienia wielu rodzinom. Jesteśmy załamani. Bardzo trudno jest nam pogodzić się z tym, co się stało. Do ostatniej chwili byliśmy optymistami. Eden była szczęśliwą dziewczyną, która kochała życie i tak bardzo liczyliśmy na szczęśliwy koniec. Teraz jesteśmy zdruzgotani, dlatego myślę, że wszyscy zakładnicy powinni zostać uwolnieni. Oni tam nie przeżyją. Nie chcę, żeby kolejna rodzina cierpiała tak jak my. W trakcie ataku na Izrael 7 października ubiegłego roku terroryści z Hamasu porwali 251 osób. Około 100 nadal pozostaje w rękach Hamasu. Patriotyzm jest obowiązkiem i przywilejem Polaków, niezależnie od poglądów politycznych, powiedział wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu na cmentarzu rakowickim w Krakowie szef MON-u zwrócił uwagę, że rocznica wybuchu II wojny światowej to nie tylko okazja do wspomnienia bohaterstwa polskich żołnierzy, ale również przestroga na przyszłość. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślał znaczenie wspólnoty narodowej zarówno w obliczu niemieckiego ataku z 1939 roku współcześnie, jak i dla przyszłych pokoleń. Zmieniamy armię, mamy dziś największy budżet w NATO, ale bez wspólnoty narodowej to nie wystarczy. Jesteśmy w sojuszach, w NATO, Unii Europejskiej, mamy gwarancję bezpieczeństwa, ale bez wspólnoty to nie wystarczy. Jej się nie da stworzyć inaczej niż tylko właśnie szukając tego, co łączy, a takie wydarzenia i taka przestroga łączy. 85 lat temu, 1 września, o świcie wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Tak rozpoczęła się II wojna światowa, największy i najkrwawszy konflikt w historii. To już ostatnie godziny wakacji. Od jutra koniec ze spaniem do południa i błogim lenistwem. Uczniowie wracają do szkół i przyznają, że przynajmniej na początku nie będzie łatwo. Na pewno da się przyzwyczaić znowu do tej rutyny szkolnej. Wrócić tak na luzie po prostu. Przede wszystkim nie przerazić się na początku. Pierwszy miesiąc będzie na pewno najgorszy, ale później już wszystko powolutku się wyrówna. Się nie stresować przede wszystkim. Nie nastawiam się na najgorsze. Chodzi o to, żeby potraktować ten okres jako nowy etap w życiu. Psycholog Beata Skowrońska. Bo zawsze po tym okresie wakacyjnym jesteśmy już starsi, jesteśmy o wiele mądrzejsi i to dotyczy każdego wieku i wracamy do tej szkoły trochę inni. Wracamy też do innej szkoły, bo to jest kolejna klasa, często inni nauczyciele, czasem nowi uczniowie dochodzą, coś się zmienia. To może być też fajne doświadczenie. Mentalnie jestem przygotowany. Taki moment tylko jest najgorszy. No tak myślę, że tydzień, dwa, ale już później jest okej. A ten rok szkolny potrwa 298 dni i zakończy się 27 czerwca. Na Litwie obowiązuje dziś całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Przepis ten obowiązuje co roku tylko 1 września, a związany jest właśnie z początkiem roku szkolnego. Celem zakazu wprowadzonego w 2006 roku jest m.in. wychowanie społeczne i przypomnienie, że spożywanie alkoholu nie da się pogodzić z nauką i wiedzą. Jednodniowa prohibicja dotyczy nie tylko sklepów, lecz także restauracji, kawiarni i barów. Według Światowej Organizacji Zdrowia przeciętny mieszkaniec Litwy wypił w zeszłym roku ponad 11 litrów czystego spirytusu. Jest to najniższe spożycie w ciągu ostatniej dekady. Jeszcze 10 lat temu Litwa była uznawana za państwo o najwyższym spożyciu napojów alkoholowych. Od tamtej pory władze w Wilnie wprowadziły szereg zmian w przepisach.

Tak sugeruje fizjoterapeuta i trenerka, więc może tak się stanie, nie wiem, muszę zawitać do urzędu i się spytam urzędnika, co o tym myśli. Halo, halo, czy jest na sali urzędnik stanu cywilnego, czy możemy zrobić Zotowskiego, Złotowskiego? Proszę nas o tym informować, 22 i 7 trójek, prosimy o pomoc. Medali mogło być więcej, jednak Róża Kozakowska po zdobyciu złota w rzucie maczugą została zdyskwalifikowana. Na początku były łzy radości, a potem smutku. Dodatkowo pani Róża nabawiła się kontuzji barku. Mam bardziej się boję, że nie będę mogła w kuli wystąpić. A tak się przygotowywałam. Niestety, pani Róża nie wystąpi w pchnięciu kulą. Prosimy o słowa wsparcia dla Róży Kozakowskiej. 22 i 7 trójek, niech wróci uśmiech na jej twarzy. Tak, czyli urzędnik stanu cywilnego i pocieszyciele oczekiwani. Radość nie opuszcza Darii Pikulik, srebrnej medalistki w kolarstwie torowym z Paryża. Do tego zwana szogunem kolarka cieszy się, że peleton kobiecy jest coraz bardziej biało-czerwony. Zaczynają coraz bardziej szanować polskie zawodniczki i widzą, że to jest jakość, naprawdę dobre zawodniczki, więc też chcą więcej tych Polek, więc to też buduje naszą przyszłość całą, nie? Oby tak zostało. Daria jeździ na torze i szosie, po torach wyścigowych wylanych asfaltem śmiga Piotr Biesiekirski. Polski motocyklista już niedługo wystartuje we Francji. Tor nowy dla mnie, ale znam go z gierek symulatorowych, ze ściganek i ciekaw jestem, jak będzie wyglądało pierwsze okrążenie na hamowaniu tam do szóstego zakrętu, gdzie dojeżdża się właśnie blisko tych 300 km na godzinę i trzeba schamować do 40. Z 300 do 40 to jak zjazd na rowerze z Agrykoli. No tak się zastanawiałem, że chyba jedyny z redakcji to Dariusz Urbanowicz, który ze swoją masą jest w stanie takie prędkości uzyskać. 1 września 1939 roku skojarzenie oczywiście jest jedno. Dzisiaj będziemy wspominać bohaterów sportowców, którzy walczyli z okupantem. Tutaj taką bardzo ciekawą postacią jest pan Wojciech Najsarek. On był związany z jednej strony z Gadanią, z drugiej strony z Kolejowym Klubem Sportowym i to on był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej, ponieważ on zginął dokładnie o 4.41 września. Mówiła dobrze państwu znana Agnieszka Cubała, z którą będzie rozmawiał Krzysztof Łoniewski. A skoro wspomnienia, to 1 września 1989 roku w wypadku zginęła legenda Kazimierz Dejna. W reprezentacji Polski rozegrał 97 meczów, strzelił 41 goli. Zdobył złoto i srebro olimpijskie, a w 1974 roku wywalczył medal Mistrzostw Świata, strzelając gola w fazie grupowej Włochom. Pokonał wówczas Dino Cofa. Kasperca, już jest wysokość pola karnego drużyny włoskiej. Jest Dejna, strzela! Piękna bramka! Cudowna bramka! Z odległości 20 metrów z goleja! Dejna strzelił bramkę w pierwszej rundzie finału Mistrzostw Świata. Cudowna bramka, która przejdzie do historii na pewno tegorocznych finałów Mistrzostw Świata. Tak, ten moment w Polskim Radiu relacjonował Tadeusz Pyszkowski. Co jeszcze dzisiaj? Piłka nożna i gość Dariusz Tuzimek zawita do studia. Będzie gratka dla miłośników koni. Powiemy o Warsaw Jumping, a także o US Open. Rękę na pulsie trzyma Jan Pachlowski. No i kolarstwo jest Heniu Sytner i Vuelta Espania. Proszę zostać z nami do godziny 19. 22 i 7 trójek. Proszę się z nami komunikować w każdej sprawie, no ale szczególnie sportowej. A teraz informacje z kraju i ze świata. Reprezentacja Polski nie przestaje zdobywać medali na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Dzisiaj nasi wywalczyli kolejne złoto. Bohaterami są tenisiści stołowi Patryk Hojnowski i Piotr Grudzień w deblu w kategorii MD18. Czekamy cały czas na informację związaną z Bartoszem Górczakiem, ponieważ wczoraj zajął czwarte miejsce, a to jest nasz kulomiot. Ta sprawa jest jeszcze rozstrzygana, ponieważ może będzie korzystny protest Polaków. Jednak no, wciąż czekamy na te informacje bezpośrednio z Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Czy Polak będzie miał medal, czy też nie? Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek bez problemu awansowała do czwartej rundy US Open po tym, jak pokonała Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową 6-4-6-2. Kolejną rywalką Polki będzie kolejna Rosjanka, Ludmiła Samsonowa. W piłkarskiej ekstraklasie wreszcie wygrała Lechia Gdańsk, wygrała 3-2 w Zabrzu z Górnikiem, w innym meczu Legia Warszawa 5-2 pokonała Motor Lublin, za niecałe pół godziny zagrają Pogoń Szczecin ze Śląskiem Wrocław, a o 20:15 Jagiellonia Białystok z Widzewem Łódź. Mikołaj Marczyk zajął czwarte miejsce w rajdzie Caradigion. Była to przedostatnia, siódma runda Mistrzostw Europy. Marczyk zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 na torze Monza o Grand Prix Włoch. Drugi był Australijczyk Oscar Piastri, a trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris. Dopiero szósty był obrońca tytułu Max Verstappen. W Ekstralidze żużlowej dzisiaj rewanże ćwierćfinałowe. Wszystkie mecze o 19:15 podjadą Motor Lublin z Falubazem Zielona Góra, GKM Grudziądz z Betartem Spartą Wrocław oraz Stal Gorzów z Apatorem Toruń. Do półfinałów awansują zwycięzcy dwóch meczów i Lucky Loser, czyli najlepszy z przegranych. Tak, to ostatni rok, w którym ta formuła będzie funkcjonowała. Trochę dziwna, no bo ktoś przegrywa, a jedzie dalej. Przypomnijmy, że wczorajszą rundę Grand Prix we Wrocławiu wygrał Słowak Martin Waculik. Liderem pozostaje Bartosz Zmarzlik, no ale ma tylko już 15 punktów przewagi nad ścigającym Lindgrenem. Pozwolisz, że MotoGP sobie wezmę? Oczywiście. Dziękuję. Ścigali się Baragoni. Lider Pecco Bagnaia z Ducati nie ukończył niestety wyścigu po upadku. Jego motocykl zczepił się z tym Alexa Marqueza i wyleciał poza tor, no a wygrał brat Alexa, Marc Marquez. No i to jest wielki powrót Marka. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Trzecia strona medalu zostanie Państwem do godziny 19. You just drive your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't Dopiero kilka dni trwają Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu, ale polscy sportowcy mają między innymi aż 3 złote medale. To dopiero początek Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, a na brak emocji i medali polskiej reprezentacji narzekać się nie można. Worek z medalami otworzył pływak Kamil Otowski. Zwyciężył w finałowym wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym w klasie S1. Kamil tuż po starcie przyznał, że wyśnił sobie ten złoty medal i to dosłownie. Szczerze mówiąc, nie wiem, które miejsce zająłem. Wiem, że coś się wydarzyło nieoczekiwanego, trochę mnie to wybudziło, ale pobudziłem się w mega humorze, więc może wygrałem. Może wygrałem, może się podtopiłem i się obudziłem i szczęśliwy, że to jednak nie jest prawda. Nie wiem. No, genialne to było po prostu, genialne, ale coś w tym jest, że po śnie po prostu poczułem się wyluzowany i tak jest faktycznie. To prawda, Kamil Otowski jest genialny, bo jak można określić człowieka, który zdobywa drugi złoty medal? A może zamiast Otowski, to Złotowski? Tak sugeruje fizjoterapeuta i trenerka, więc może tak się stanie, nie wiem, muszę zawitać do urzędu i się spytam urzędnika, co o tym myśli. Wracając na ziemię, ten drugi medal Kamila kosztował go wiele wysiłku i stresu. Jestem mega zadowolony, że to się udało, bo to był chyba najcięższy wyścig w moim życiu, tak szczerze powiedziawszy. Przy wejściu do wody gdzieś jakaś kropelka mi się zawieruszyła, nie mogłem w ogóle ustabilizować oddechu. Dobrze, że Oskar przy starcie mnie tam złapał i powiedział, teraz sobie uspokój ten oddech i to mi pomogło, ale powiem szczerze, że pierwsze myśli były takie, o kurde, nie wiem, czy wystartuję. No, było ciężko. Otowski choruje na neuropatię, w rezultacie czego nie może korzystać z obu nóg i na co dzień porusza się przy pomocy wózka. Na wózku porusza się również Róża Kozakowska, która początkowo na słynnym stadionie Stade de France w rzucie maczugą pobiła rekord świata już w pierwszej próbie w kategorii F32, co dało jej złoty medal. Róża nabawiła się przy tym bolesnej kontuzji. Ledwo co mogłam złapać tą maczugę, przytrzymać i rzucić jeszcze raz, ale gdybym wiedziała, że to był taki wynik, to już bym się na to nie targła, bo przez to wyleciało mi po prostu całe z barku. Normalnie, jak gdyby nie skóra, no to by pewnie ręka poleciała razem z maczugą. Dziękuję wszystkim, którzy mi tak bardzo kibicowali, którzy trzymali za mnie kciuki, modlili się. Bolesne okazało się potem również to, że została zdyskwalifikowana i odebrano jej medal oraz rekord. A wszystko przez to, że wpłynął protest ekipy Brazylii, kwestionujący rozmiar poduszki pod głową polskiej reprezentantki. Do historii polskiego paralimpizmu wpisał się Lech Stoltman, który zdobył swój trzeci i przy okazji 800. medal w historii startów Polaków w letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. Polak zajął w Paryżu trzecie miejsce w konkursie pchnięcia kulą, tak samo jak w Rio i Tokio. Te igrzyska pokazują, że Polacy są specjalistami w paratenisie stołowym. Złoto dla biało-czerwonych w grze podwójnej zdobył Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. Polacy w klasie MD18 nie mieli sobie równych. W finale pokonali chińską parę. O, wynik 3-0 nie odzwierciedla tego, co się działo przy stole. Pierwszy set po dramatycznych bojach wygraliśmy chyba 13-11 albo 14-12, nie pamiętam. Chińczycy dosyć wysoko prowadzili w końcówce. Udało nam się to przetrwać. Myślę, że to im podcięło skrzydła, a nas napędziło do tego, żeby grać jeszcze lepiej, pewniej, zdecydowanie. I wygraliśmy 3-0, tak jak wczoraj Piotrkowi mówiłem, że zagramy dobrze, to wygramy. Mówił zmęczony, ale za to zadowolony Patryk Chojnowski. W tenisie stołowym dla polskich paralimpijczyków był to już trzeci medal. Wcześniej brąz w mixcie wywalczyli Karolina Pęk i znów Piotr Grudzień, a w deblu Pęk z Natalią Partyką. Czekamy na kolejne medale, bo tych z pewnością nie zabraknie. O czym informował Norbert Michalak. Przenosimy się teraz do Paryża, gdzie jest Łukasz Szyliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Dwa tygodnie temu byłeś u nas w studiu, wtedy mówiliśmy o szansach, mówiliśmy o oczekiwaniach, więc powiedz, czy te oczekiwania, nie pytam o sportowe, ale paryskie, zostały spełnione? No, na razie można powiedzieć, że większość rzeczy dzieje się zgodnie z naszymi założeniami. No, mieliśmy oczywiście też jakiś trudny moment przede wszystkim z kontuzją Róży, a później z odwołaniem i odebraniem tego medalu. Powiedz, jak dramatyczne były to chwile, bo Róża Kozakowska, mieliśmy różne jej wypowiedzi, płakała tuż po zdobyciu medalu. Wyobrażam sobie, że ten płacz był tym większy po tym, kiedy dowiedziała się, że ten medal jej właściwie po nocy całej odbiorą. Został odebrany, tak. Znaczy Róża to znosi bardzo, można powiedzieć, dobrze całą sytuację, ponieważ no, myśli o innych osobach, w tym wszystkim nie o sobie, no jest taką zawodniczką, która przede wszystkim zorientowana była na te wszystkie działania związane z igrzyskami, z tym ruchem, miała podporządkowane w zasadzie wszystkie elementy, pod to no, nie udaje się, a ona patrzy na całość teamu i kibicuje innym, mówi: słuchajcie, no ja jakoś to przeżyję, tą historię, za 4 lata kolejne igrzyska, teraz najważniejsza ręka, ale najważniejsze też wasze starty w zawodach i taki jest przekaz od róży, więc to jest bardzo budujące, co powiedziała tam w środku do nas, do swoich koleżanek, kolegów. I my teraz organizujemy na prędce leczenie Karoliny, Boże, Róży. Róży Kozakowskiej. Na szczęście mamy partnera medycznego. LuxMed na pewno stanie na wysokości zadania i jak najprędzej oby wróciła do zdrowia. A później do treningów. No, różne historie się zdarzają w sporcie. To, co tam się wydarzyło, najlepiej wyjaśniać ze sztabem lekkoatletycznym, bo trenerzy ze sztabu lekkoatletycznego są ekspertami, są zorientowani w tej materii, więc nie, trudno jest niektóre rzeczy tutaj oceniać, czy się do tego odnosić. Wiem, że były długie rozmowy również w Polsat Sport podsumowujące tą sytuację, gdzie właśnie wypowiadali się trenerzy i sztab trenerski lekkiej atletyki. Ważne, że jest profesjonalne podejście Róży do całej sytuacji. A Łukasz, powiedz, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kibiców i zainteresowanie para igrzyskami? Fantastyczna atmosfera w Paryżu. Areny sportowe wypełnione praktycznie po brzegi. Olbrzymie wrażenie robi pływalnia, 16 tysięcy widzów, stadion lekkoatletyczny, również gości po 70-80 tysięcy osób. Gorący doping, kibice żyją tym, co się dzieje na arenie. Jak startują Francuzi, to trudno jest wytrzymać tą siłę dźwięku, która pojawia się na trybunach. Cały Paryż żyje w jakiś sposób tymi wydarzeniami. Wszystko jest tutaj podporządkowane pod obiekty sportowe, które wplecione są w różne atrakcyjne miejsca turystyczne Paryża i niezwykłe z tego względu na pewno są to igrzyska. Mamy polskie akcenty na trybunach, więc to też bardzo miłe i dziękujemy za to wsparcie, które mamy zarówno tam bezpośrednio, jak i to widoczne w sieci. Łukasz, nie będziemy cię pytać już o szanse medalowe, niech Polacy po prostu te medale zdobywają, natomiast powiedz, jaka jest sytuacja Bartosza Górczaka, bo niektóre media już podały, że zwrócono mu medal, że znaczy zwrócono, no był czwarty i że może wskoczył na podium, bo był protest polskiej ekipy. Jak to się skończyło? Ten protest został odrzucony i niestety zostaje na czwartym miejscu, tak jak wyglądały te wyniki bezpośrednio po zawodach. No mamy, to jest też taki dowód na to, że w lekkiej atletyce, w tych konkurencjach rzutowych na siedząco, no, jest to stosunkowo nowy sport i pojawiają się różnego rodzaju, no, właśnie takie dyskusyjne sytuacje, które potem rozwiązywane są poza jakby momentem rywalizacji sportowej bezpośrednio na stadionie i na pewno jest to coś, co powinno zostać przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski poprawione, ponieważ żeby to nie poduszka rozstrzygała o wszystkim, prawda? Między innymi, żeby te rzeczy były weryfikowane i oceniane bezpośrednio w czasie walki na stadionie, a nie później w czasie tych różnych protestów, aczkolwiek z drugiej strony, no, zasady są po to, żeby je przestrzegać w sporcie i natomiast mówię o tym, że to jest stosunkowo nowy sport, który no ciągle jeszcze definiuje ten optymalny standard również związane z sędziowaniem tych konkurencji rzutów siedzących. Oczywiście. Łukaszu, bardzo Ci dziękujemy. Trzymamy za Was kciuki. Informujemy na antenie Trójki o wszystkich medalach, o wszystkich fantastycznych wyczynach paralimpijczyków, reprezentacji Polski nie tylko. Dziękujemy Ci bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, był gościem z Francji, z Paryża. Tak, a na razie z tego, co policzyłem, to mamy 6 tych medali. Tak trzymać, a będzie jeszcze lepiej. Daria Pikulik od lat należy do kolarskiej czołówki, głównie torowej, co ostatecznie potwierdziła olimpijskim srebrem w Paryżu, ale też na szosie. Jeździ w amerykańskiej grupie Human Powered Health jako liderka i widuje poziom zespołu w zawodowym peletonie kobiecym. Z Darią rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Przy twoim nazwisku często pojawia się hasło Szogun. To jest jakaś historia rodzinna. Dzień dobry, jest historia rodzinna, ale ja już mi się wydaje, że się uspokoiłam. Mam już 27 lat, więc chyba czas najwyższy. Bardziej jestem spokojną, doświadczoną polską kolarką, już nie taką jak to kiedyś było, młodą i nazwałam siebie sama tym szogunem, ale teraz już to mi się wydaje się zmieniło, już nie jest aktualny. Prosto z Paryża, prosto z wyścigu de facto, po kontroli dopingowej wsiadłaś z rodzicami w samochód, pojechałaś do Rotterdamu na otwarcie Tour de France. Opowiedz o tym wyścigu, bo nie było cię na mecie ostatniego etapu, co tam się wydarzyło, a w pierwszym etapie byłaś szósta, więc jakby wszyscy mieli apetyty. Co było ciężkie, ciężkie do połączenia z tym torem, naprawdę. To miałam do przejechania mieć 5 czy 6 etapów, ale dobrze, że się wycofałam po tym trzecim. To samo właśnie trener powiedział, że no nie ma się co oszukiwać, będzie ciężko. Cieszę się ogromnie, że Kasia wygrała, że mamy polskie zwycięstwo. Ja się czułam ogromnie dumna, jak to oglądam. To były takie emocje. I też fajnie, że top 10 nam wpadło i to był najlepszy wynik nasz jako teamu do tej pory. W top 10 jeszcze nie mieliśmy takiego wyniku, więc widać, że się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Szkoda, że tam tego podium nie było, bo było to realne. Nogi naprawdę były okej. Gdzieś tam ta adrenalina z tego toru to jeszcze mnie ciągnęło ten pierwszy dzień. Ale są to ogromne emocje i naprawdę super, że mogłam tego doświadczyć, bo w przyszłym roku już startując będę miała to za sobą. I też to takie było założenie mojego dyrektora i naszego sztabu, że przyjedziesz, zobaczysz, jakie to są emocje. I było ogromnie dużo ludzi. Kolarstwo kobiece zyskuje na sile i na popularności i cieszę się bardzo, że to idzie w tą stronę. W Polsce też zyskało? Już reaktywowany został Tour de Pologne kobiet? Mam nadzieję, że to wejdzie na trochę wyższą ligę. Nie 2-2, tylko to będzie szło do góry. Fajnie jakby to było, no nie mówię World Tour, ale Pro na przykład. To już by było super, to już przyjeżdżałyby najlepsze ekipy. Na pewno do nas, na pewno my byśmy przyjechali, to już by nie było innego wyjścia. Jeszcze fajnie jakbyś taki płaski etap gdzieś tam był, to fajnie by było taką Polką być, co by tutaj etap na Tour de Pologne wygrała. Więc no, mam nadzieję, że to pójdzie w tą stronę, że chwycą to i pozwolą nam ścigać się na tym najwyższym poziomie u nas w Polsce. Fajnie by było. Polskie kolarstwo torowe, w ogóle polskie kolarstwo łaknie sukcesów, potrzebne są, bo to jest taki sport, mam wrażenie, ważny dla Polaków. Z dużą historią, która w pewnym momencie została zapomniana może trochę i to kolarstwo miało ten taki słaby czas. Ma troszeczkę, ale mam nadzieję, że to się teraz zmieni i że ten medal i to osiągnięcie Kasi ogromne i to jak ile my wyścigów też polskie kolarki w tym roku wygrały, Marta Lach, Marta Jaskulska, w ogóle Aga, wszystkie co tam się ścigamy na tym urturze na takim wysokim poziomie, ratujemy to nasze kolarstwo i wydaje mi się, że to może się odbić pozytywnie i tak powinno być też odebrane i mam nadzieję, że w końcu ludzie zaczną od nowa kochać kolarstwo i patrzeć w taki pozytywny, fajny sposób na to i po prostu cieszyć się razem z nami tymi sukcesami naszymi. Wy tam w tym zawodowym żeńskim peletonie macie taką silną polską kolonię. Mimo, że jeździcie w różnych drużynach, trzymacie się razem? Jak to wygląda? Mało jest nas tam, można powiedzieć, w porównaniu do Włoszek, Holenderek, czy Francuzek, czy innych nacji. Jest nas mało, ale jakościowo, więc naprawdę dobrze sobie radzimy i trzymamy się, wspieramy się, jeśli możemy, zawsze sobie pogratulujemy i fajnie, że gdzieś tam zawsze jak jesteś na tym wyścigu, to tylko szukasz, o, 5 Polek na starcie, no to zaraz się łapiesz, chwilę porozmawiasz. Fajnie, że się trzymamy i to też będzie pozwalało budować tam naszą siłę w tym peletonie zawodowym kolarskim i też tą szansę dla innych otwierać. Zaczynają coraz bardziej szanować polskie zawodniczki i widzą, że to jest jakość, to jest naprawdę dobre zawodniczki, więc też chcą więcej tych Polek. Więc to też buduje naszą przyszłość całą, nie? Dla nas też samych. Oby tak zostało. Wsiąknęłaś już na dobre w ten zawodowy peleton? Wsiąknęłam w to kolarstwo szosowe. Poczułam tą różnicę pomiędzy polskimi teamami i tym zagranicznymi. Gdzieś tam ile jeszcze nam brakuje do takiego wysokiego poziomu world tourowego. Ja też od razu poleciałam z grubej rury, bo z Conti do World Tour od razu. Naprawdę na taki bardzo dobry team trafiłam i cieszę się, że wybrałam tą ekipę i że dałam im taką szansę. Te komentarze, ja pamiętam jeszcze, że to jest słaba ekipa, że 24 dopiero w rankingu i w ogóle ja mówię, to będzie ekipa dla mnie i nie myliłam się. Cieszę się, że mogę im wygrywać, że podniosłam ich poziom, że osiągam dla nich historyczne ich wyniki. Bardzo we mnie wierzą, jestem tam liderką też, że jeżdżę z moją siostrą i oni są bardzo szczęśliwi też z tego powodu. Mamy super atmosferę, super dziewczyny, super sztab i to, że jadę na taki wyścig tam, czuję spokój. Jadę i to mi sprawia przyjemność. To daje też do myślenia, że to kolarstwo szosowe naprawdę daje mi mega dużo spokoju, zmieniło mnie, otworzyło mi ścieżkę nową i daje mi takie fajne poczucie po prostu, że jadę i lubię bardzo tych ludzi. Cieszę się, że mogę z nimi dla nich ścigać i to jest mega fajne uczucie, więc chciałabym, żeby tak też dalej było i żeby to kolarstwo sprawiało mi po prostu radość. Miałaś niesamowite wejście w zawodowy peleton, bo pojechałaś do Australii, Tour Down Under, twój pierwszy wyścig, pierwszy etap i od razu zwycięstwo. Jak to się wydarzyło? Oczywiście jeździłaś trochę na szosie, ale na innym poziomie mimo wszystko i wklejenie się w ten zawodowy peleton, przeczytanie tego w taki sposób, żeby wygrać od razu, to nie jest łatwe. No nie jest łatwo, myślę, że sama siebie troszeczkę zaskoczyłam. Miałam tak ogromną motywację, bo kiedy właśnie odchodziłam tu z Polski, to nie rozeszło się to wszystko w dobrych relacjach. I tak dużo mnie to kosztowało, że to mnie tak bardzo zmotywowało. Wyleciałam po prostu na tą Australię z grubej rury od razu. I to też później się wiązało z tym, że ekipa nagle mówi, ona jest dobra, to zrobiliśmy dobry krok. I nagle presja trochę mnie samą zjadła, że do maja walczyłam trochę ze sobą, żeby się odbudować, ale jak już poszło to w tym maju, w końcu się to unormowało, to skończyłam sezon z 6 zwycięzcami i jeszcze do tego wygrałam ostatni wyścig Finach, gdzie zostałam pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał i ostatni i pierwszy wyścig World Tourowy w sezonie. Kurczę, no sama się nie spodziewałam, ale to mi pokazało i też mojemu trenerowi Sylwkowi, że już dawno powinniśmy być w tym miejscu i to jest to, gdzie ty chcesz być i to ci daje to naprawdę dużo, więc cieszę się, że tak się to rozwinęło i cieszę się, że właśnie z siostrą teraz jeżdżę i to dało mi też tą możliwość, że mogłam moją siostrę wziąć ze sobą. Teraz czuję po prostu spokój i spełnienie i naprawdę to jest takie fajne uczucie. Dariusz Urbanowicz rozmawiał z Darią Pikulik. Tak jest. Państwo do nas dzwonią. Ja chciałbym prosić jakieś informacje na temat derby w Glasgow Celtic Rangers. Dzisiaj numer. Oczywiście 3-0 wygrał Celtic Glasgow z Rangersami. Państwo do nas dzwonią także w innej sprawie. Mam do panów redaktorów prośbę, żeby wytłumaczyli, na czym polega ten problem z tą maczugą tej naszej sportsmenki, że jakieś tam niuanse potrafiły zrobić to, co zrobiły. I proszę pozdrowić tą dziewczynę na przykład ode mnie, niech się nie zahamuje, sport się nie kończy i życie jeszcze sobie przed nią się zdobędzie jeden wspaniały medal. Niech się trzyma, niech się nie poddaje. Chodziło o poduszkę, która pomaga Róży w żaden sposób nie osiągnąć lepszego wyniku, czyli rzucać dalej. Sprawia jedynie, że po rzucie zabezpiecza jej odcinek szyjny kręgosłupa przed uszkodzeniem lub omdleniem, co zdarzało się Róży podczas treningów, ale przepisy stanowią, że wszelkie obicia i poduszki mogą mieć maksymalnie grubość 5 cm. O czym pisał Michał Pol, tak? Tak, atasze polskiej reprezentacji. Tak jest. Taka jest odpowiedź na to pytanie. 22,7 Czekamy jeszcze na Państwa telefony. No i Pani Różo, trzymamy za Panią kciuki. Będzie wszystko dobrze. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. US Open w Nowym Jorku cały czas trwa, a sprawa Huberta Hurkacza i jego trenera, tak naprawdę rozstanie z trenerem, jest Państwu bardzo bliskie. Ja mam takie pytanie. Czy trójka coś wie w ogóle, kto będzie w ogóle trenerem Hurkacza? Bo niby się mają rozstać, nie jestem Amerykaninem, ale kto go będzie prowadził, to na razie cichutko. To jest jedno pytanie. A drugie, tak na mój nos, to bym normalnie, jakby Hurkacz w ogóle by trenera został, żeby przyzwonił do Danii, do pana Woźniackiego, czy on by się nie zgodził. I to byłby najlepszy duet, najlepszy trener. To jest krew polska, oryginał, taki człowiek, który w ogóle no, ma podejście do sportu. Ciekawa koncepcja. Rzeczywiście rozstanie z Craigiem Boyntonem już się wydarzyło, więc no, Hubert Hurkacz szuka trenera. Może Iga Świątek, jakby tak, nie wiem, trenowali razem po prostu. Albo Rafał Nadal. Właśnie. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka gładko w dwóch setach pokonała Rosjankę Pawlyuczenkową 6-4, 6-2, a nowojorski turniej obfituje w niespodzianki i staje się również symbolem nocnej rywalizacji. Doszło nawet do przypadku, w którym jedno ze spotkań skończyło się przed trzecią nad ranem. Jak tu grać? O czym powie Jan Pachlowski. Stacja ESPN zwraca uwagę, że najwyżej rozstawione zawodniczki wśród panie zawodzą, w przeciwieństwie do mężczyzn. W Nowym Jorku nie grają już Hiszpan Alcaraz, ale przede wszystkim legenda Serb Novak Djokovic. Wracając do Igi, to ESPN zwraca uwagę, że wygrała ona 17 kolejnych gemów serwisowych bez żadnego breakpointa. Polka przełamana została ostatni raz w pierwszej rundzie w spotkaniu z Rosjanką Kamilą Rachimową. Z kolei z Rosjanką Anastazją Pawlyuczenkową przez całe spotkanie nasza tenisistka nie miała nawet chwili słabości. Tylko w pierwszym secie Rosjanka nawiązywała w miarę wyrównaną walkę. Iga świetnie serwowała w tym meczu. Podsumowali po ostatniej piłce amerykańscy komentatorzy telewizyjni. Iga Świątek wygraną z Rosjanką wyrównała osiągnięcie z zeszłego roku podczas US Open. Na pewno moja ostatnia przeciwniczka jest bardzo dobrą tenisistką grającą z dużą energią i zaangażowaniem. Trzeba było być gotowym na to, że pierwsze piłki zagrywane będą bardzo szybko. Anastazja bardzo dobrze serwowała, więc musiałam wykorzystywać moją intuicję. Bardzo skupiałam się na tym, jak mam reagować, jak mam się odgrywać. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z inną Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Polka. Ich pojedynek odbędzie się w poniedziałek. Warto również dodać, że podczas US Open z Igą symbolicznie spotkała się Serena Williams. Uchwyciły to wszędobylskie kamery, które pokazują to, co dzieje się za kulisami. Amerykanka na US Open pojawiła się pierwszy raz od 2022 roku, kiedy to oficjalnie podczas US Open zakończyła karierę. Get ready for the next chapter of spectacular. Brilliant. The next challenger. The world's number one. The next champ to beat. Get ready for the next. W rywalizacji mężczyzn nie ma już Nowaka Dżokowicza. Serb pierwszy raz przegrał w tak wczesnej fazie turnieju Wielkiego Szlema od Australian Open 2017 roku. Warto również podkreślić, że do takiej sytuacji dojdzie pierwszy raz od ponad dwóch dekad, kiedy to nikt z wielkiej trójki, Nadal, Federer, Djokovic, nie wygra w danym roku wielkoszlemowych zawodów. Pogromca Serba, Australijczyk Aleksej Popirin dopiero pierwszy raz w karierze wystąpi w 1/8 finału spod znaku Wielkiego Szlema. Rywalizowaliśmy już wspólnie podczas Australian Open czy Wimbledonu. Miałem już wtedy swoje szanse, ale nie umiałem ich wykorzystać. Ten mecz był tyle inny, że w końcu potrafiłem skorzystać z nadarzającej się okazji na zwycięstwo i zagrać naprawdę dobry tenis. Przeciwnikiem mówiącego te słowa Popirina będzie teraz Amerykanin Tiafoe. Wspomnieliśmy już o tym, że w Nowym Jorku grają w środku nocy. W trzeciej rundzie rozstawiona z dwójką Aryna Sabalenka weszła na kort dopiero po północy. Przegrała wyraźnie pierwszego seta z Rosjanką Aleksandrową 2-6, ale potem już zdecydowanie dominowała. Mecz zakończył się przed drugą nad ranem czasu lokalnego. Białorusinka dziękowała więc na korcie, że kibice tak długo wytrwali i wspierali obie tenisistki. Chciałam wam wszystkim podziękować, że zostaliście z nami tak długo. Jesteście najlepsi. Mam nadzieję, że pomimo późnej pory będziecie dobrze spali i razem wspólnie spotkamy się wszyscy w niedzielę na kolejnym moim meczu. W czwartej rundzie Białorusinka zagra z Belgijką Martens. Z rozstawiony z czwórką Niemiec Zwieriew wygrał w trzeciej rundzie z Argentyńczykiem Etcheverrym, a ich spotkanie zakończyło się przed trzecią nad ranem. Taka jest specyfika turnieju US Open i jak tego wszystkiego nie skojarzyć z powiedzeniem, że Nowy Jork nigdy nie śpi. Słuchaczy trzeciej strony medalu pozdrawiam z tej strony Oceanu Atlantyckiego, Jan Bachowski. To jeszcze szybko wynik piłkarskiej ekstraklasy siódmej kolejki. Pogoń Szczecin prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0. Jest 20 minuta spotkania. Dziś mija 86. rocznica napaści faszystowskich Niemiec na Polskę. W obronę kraju w kampanii wrześniowej byli zaangażowani także sportowcy. O tym z badaczką, autorką wielu książek o II wojnie światowej, Agnieszką Cubałą, rozmawiał historyk w naszej redakcji, Krzysztof Łoniewski. Atak Niemiec na Polskę kojarzy się nam przede wszystkim z atakiem na Gdańsk. Porozmawiajmy najpierw o sportowcach trójmiejskich, którzy uczestniczyli w obronie Polski. Ja bym w ogóle chciała powiedzieć, że z jednej strony to są osoby, które były żołnierzami Wojska Polskiego, z drugiej strony to są rezerwiści, a poza tym tutaj jeszcze mamy oczywiście ochotników. Natomiast ja bym powiedziała, że może warto pamiętać o takim klubie jak Gdania, prawda? Myślę, że wszystkim osobom z Trójmiasta jest on bardzo dobrze znany, i o gdanistach. I tutaj taką bardzo ciekawą postacią jest pan Wojciech Najsarek. On był związany z jednej strony z Gadanią, z drugiej strony z kolejowym klubem sportowym, i to on był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej, ponieważ on zginął dokładnie o 4.40 1 września. A zginął dlatego, ponieważ on również pracował na Westerplatte, tak? On właśnie tutaj był odpowiedzialny za ten przejazd kolejowy, który tam właśnie był, i wtedy, kiedy się rozległy pierwsze strzały, on wyszedł zobaczyć, co się dzieje. Właśnie dokładnie wtedy zginął. Natomiast to, co było dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem, to to, że na przykład obrona Poczty Gdańskiej, prawda, to jest taki symbol, wszyscy znamy i tę nazwę i wiemy, co tam się wydarzyło, wiemy, że to była taka bardzo bohaterska obrona, a się okazało, że tak naprawdę to za tą obroną stali dokładnie sportowcy, bo okazało się, że w tej Poczcie Gdańskiej był klub sportowy, który się nazywał Pocztowy Klub Sportowy, bo wtedy rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym były pocztowe kluby sportowe, były kolejowe kluby sportowe, i w zasadzie wszyscy obrońcy tej Poczty Gdańskiej należeli dokładnie do tego klubu, byli sportowcami, i w zasadzie być może też ta ich taka bardzo bohaterska obrona związana była z tym duchem sportowym, bo jak wiadomo, sportowcy się nigdy nie poddają. Ja bym w ogóle jeszcze powiedziała, jak jesteśmy przy okazji tego Śródmieścia, prawda, że tak naprawdę to tutaj również mamy bardzo wielu żeglarzy, i chociażby chciałabym wymienić kontradmirała Józefa Unruga, też taka bardzo, bardzo słynna postać związana jest z polską marynarką, ale też z obroną całego wybrzeża, w związku z tym, że jeszcze jest i koniec lat, ta, prawda, hel, tutaj wielu warszawiaków chociażby też tam wyjeżdża. To też była taka postać, no, bardzo związana z helem, i tak naprawdę to wiadomo, że cała Polska słuchała tego, jak ten hel się broni, prawda? A propos żeglarzy, to dowiedziałem się od ciebie, bo tego nie wiedziałem, że prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, zaangażowany oczywiście bohatersko w obronę Warszawy, też był żeglarzem. Tak, też był żeglarzem. On związany był z jachtklubem polskim. To też był taki bardzo elitarny, bardzo popularny klub warszawski. Natomiast jak już jesteśmy przy okazji tej Warszawy, no to wydaje mi się, że na pewno warto byłoby wspomnieć chociażby o Januszu Kusocińskim, który na przykład był ochotnikiem, prawda? Przypomnijmy młodszym słuchaczom, mistrz olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów, no, bohater tej odrodzonej Polski. Tak, zdecydowanie, ale potem właśnie też bohater tutaj obrony Warszawy w 1939 i bohater konspiracji, prawda? Bo rzeczywiście potem się bardzo zaangażował w konspirację. Natomiast ja w ogóle chciałabym chyba powiedzieć, że bardzo wiele takich bardzo słynnych osób zginęło podczas wojny obronnej 1939 roku. I faktycznie tutaj mamy bardzo wielu jeźdźców, bardzo wielu szermierzy. I na pewno chciałabym chociażby wspomnieć o tych takich właśnie dwóch postaciach, o panu Aleksandrze Małeckim i o panu Leszku Lubicz-Nyczu. Zanim, Agnieszko, o nich wspomnisz, to dokończmy ten wątek Janusza Kosocińskiego, bo Janusz Kosociński nie zginął w trakcie kampanii wrześniowej, został rozstrzelany w Palmirach przez Niemców w 1940 roku. Dokładnie tak, i tutaj warto wspomnieć, że on rzeczywiście był w tą konspirację niesamowicie zaangażowany. Oczywiście również zaangażowany był w działalność gospody sportowców i wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że w Warszawie istniało coś takiego jak gospoda sportowców, która się nazywała Pod Kogutem. On tam był taką czołową postacią, nawet się mówiło o biegu Kusocińskiego z tacą do klienta chociażby, prawda? No to właśnie też takie hasła były między innymi reklamowe, natomiast tam poza nim byli na przykład tenisiści, był Ignacy Tłoczyński, który również był taką... Znany z Powstania Warszawskiego. Dokładnie tak, natomiast on rzeczywiście wtedy uważany był za 10. rakietę świata, za 3. rakietę Europy. Tam oczywiście była również Jadwiga Jędrzejowska, 2. rakieta świata, prawda? Więc to te takie wielkie, wielkie postaci. W związku z tym, że tam przychodziło bardzo wiele osób, oczywiście życie konspiracyjne kwitło, bo wiadomo, że sportowcy tak naprawdę w tym życiu konspiracyjnym to ZWZ, AK, prawda? Wtedy nawet bardziej ZWZ, bo AK od roku 1942, no ale uczestniczyli bardzo mocno w życiu konspiracyjnym i tak naprawdę często dzięki w ogóle tym spotkaniom sportowym potem się okazywało, że te osoby, które na przykład razem grały w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę, one potem po prostu przystępowały wspólnie do jednego oddziału, więc myślę, że to po prostu też było bardzo, bardzo ważne. Trochę cię wybiłem z uderzenia, bo chciałaś jeszcze wymienić dwóch sportowców. Przypomnij ich, proszę. To jest Aleksander Małecki i to jest Leszek Lubicz-Nycz. Obaj byli szermierzami, obaj byli również szablistami, obaj byli dwukrotnymi olimpijczykami i dwukrotnymi brązowymi medalistami olimpijskimi. Niestety również obaj zginęli podczas wojny obronnej 1939 roku. Aleksander Małecki związany był z Korpusem Ochrony Pogranicza. On w ogóle miał majątek w okolicach Zbaraża i tak naprawdę tam walczył. Oczywiście wiadomo, że tutaj ta taka data kluczowa to niestety jest 17 września 1939 roku. Czyli agresja sowiecka na Polskę? Dokładnie i to rzeczywiście tutaj Korpus Ochrony Pogranicza grał pierwszą rolę, prawda? Zdecydowanie, natomiast oni oczywiście byli bardzo słabo uzbrojeni, a poza tym absolutnie nie byli gotowi na to, żeby walczyć z dwoma wrogami równocześnie. Małecki usiłował przebić się na Węgry i właśnie wtedy został zabity. Natomiast ta druga postać, czyli Leszek Lubicz-Nycz, z kolei związany był na początku tutaj z Armią Poznań. On też uczestniczył w bitwie pod Bzurą. Natomiast potem właśnie usiłował przebić się do Warszawy, ponieważ chciał wziąć udział w obronie Warszawy. Natomiast przechodził przez Kampinos i dokładnie pomiędzy Łomiankami a Burakowem został zabity. Więc to jest taka no, kolejna postać, o której pewnie warto pamiętać. A z Agnieszką Cubałą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. W meczu Pogoni ze Śląskiem jest 2-0. My już zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszej audycji. Będziemy m.in. rozdawać bilety na siatkarski turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Także proszę się szykować. Słyszymy się kilka minut po 18. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce dzisiaj tuż po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.